الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله تعالى. زما عزت مندو اوریدونکو مسلمانانو وروڼو، الله رب العزت موږ او تاسو ته د خپل دین اسلام د سمج د پوهې او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. مخکې جمعه کې بیان د دې شویو چې هر مسلمان مؤمن نارینه زنانا پر رب العالمین باندې حسن ژوند کوي او در رب العالمین در رحمت امیدونه دي ساتي او د دې حسن ژوند او د خیرستو امیدونو سره سره پخپلو گناہونو بانی جڑا کول او دخپلو گناہونو روزانا دا اللہ روان دے استغفار او توبہ دا اللہ دا بندگانو خصوصی صفتو ندی. دغی مناسبت سرا ما دا سور نوح سایاتو نو لستل. نوح علیہ الصلات والسلام اولنے پیغمبر دے چې د شرک او د منکر پرد د پار الله دنیا ته راغله او پټول انبیاء علیہ السلام کی د عمر په اعتبار ډیر لوی دی. بعض مفسرین د هغه عمر سوار لسنیم سو کال ذکر کړي او بازی داغی عمر شپاڑ سو کال ذکر کرے. امام قرطبی ذکر کری چکلا د وفات کی دو وقت راغے نو ملک الموت ورت راغے او ورته د مرګ او د وفات نمخ کی وی اے پټولو انبیاء علیهم السلام کی د لوی عمر خاوندا د دنیا د څنګه وبندا تاسو ګورئ زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نفس کم تاریخ شي شروع ده نوشوار لسدی پورا مکمل شویو دا پن لسم شورو دا او دنوح علیہ السلام اغطول عمر د دین اڈیر نحنیم سوکال اخوی صرف دعوت الاللہ کڑے نحنیم سوکال نوح علیہ السلام خپل قوم اللہ ترابل لے او دار انبیاء علیہم السلام دا دعوت الاللہ دا زمواری پتول زموارو کی سخت زمواری دا اغی دشپیا قوم اللہ ترابللے دورز رابللے او پدی نحنیم سوکال کی قوم دا اغی پا خبر توجہ ندکڑے اغای خپل رب ته چې خپل فریاد ذکر کین هم داسی ویلی. نوح علیہ السلام خپل رب ته فرمائی چې اے زما رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا زما رب ما دا قوم د شپې هم ستا دین ته روبللو او د ورځې هم روبللو د شپې هم دعوت ورکولو د ورځې هم ورکولو او بیاوی رب العالمین ما دی اجتماعی طور سرم رو بلل لکا گن ناس تی دعوت میں ورکو انفرادی میم رو بلل او ما ورته اعلانو نو کل و ایزا ما رب دی جمعو گوری و زستادین تیرا بلم نو پزان بدی قوم سادرو نراوا چول نوح علیہ السلام تا قتلیم بدی شول او د نظر دلان دی راتللیم بدی شول نوح علیہ السلام پا تمام انبیاء علیہ السلام کی اول پیغمبر دے چه دا منکر درد دا پارا اللہ دنیا ترا لے گلے او طول انبیاء علیہ السلام کی دلوی عمر خاون دے واقع داو چه ملک الموت ورطراغ ورطوئی اے دا طول پیغمبرانو کی دلوی عمر خاون دا دنیا دے سنگو مندا امام قرطبی او یا ورته فرمایل چې دا سیمو مندا لکه یو کمره او کوټه دا او دا غي دو دروازې په یو را دن شمو په بل بار شو دا دنیا مختصره دنیا دا او څومره چې الله سره د چا تعلق جوړیږي او د الله معرفت حاصلېږي د دنیا دا عمر ورته مختصر ښکارا کیږي او چې دل ته چاته الله دا دنیا زړه کې واچول شي دا فانی ده نو بس دغه کامیابی ده ورنه په آخرت کې به کفار او تم حقیقت د دنیا کولاو شي نو سم آیاتونه قران کې راغلي کفار وایي چې د دنیا عمر خو یو ساتو دا خو یو رزوا او کله وایي مو خلص رزي دنیا کې تیری کړی نو پا کفارو با حقیقت حل تکو لاوشی او چې پچا اللہ و رحمیگی نو دا آغد ازرت دا خبر واچائی چې دا سو رزی دی او دا دنیا فانی دا پا دیبان زوال رازی نوح علیہ السلام وید دنیا دا عمر دا سیو لکه یو کمرا و دا آغی دو دروازی پا یو را دن نشم او پا بل بار شو خپل قوم ته نوح علیہ السلام ویلو زما قوم استغفروا ربکم تاسو بخنه واړی د خپل رب نا انه کان غفارا بیشک الله ډیر زیات بخون کړي کچا شرک او کفر کړي عام ورته په استغفار او توبه باندې معاف کړي او که نور گناهونه دی عام ورته معاف کړي اگر د بندگانو د صحیح توبه او د استغفار یوازې د اخرت فائدې نه دي بلکې دنیوي فائدې دي نوح علیه السلام قوم ته وای چې کله تاسو په خپل گناهونو جاړی او توبه او باسي بخنه غواړی یرسل السماء علیکم مدرارا الله بتا سبحانه باران وقت په وقت باندې ډېر ډېر کوي ضرورت مطابق ډېر ډېر باران کوي الله ومو مالونه ډېر کی الله ومو بچی ډېر کی الله بتا سله باغونه وګرځي الله بتا ست نهرونه در کی ندیو استغفار سوره فایده او خوله یو سړی صحیح توبه واسي او سید الله نه یریږي او صحیح پخپل گناهونو جاړي نو ګورې आवाज قبر او خیرت نه دنیا م پی جوړي دیو جن حسن بصری رحمت الله علیه اولی مشهور تابعی تیر شوه یو کس ور وی ورتراغه ورته وی چې قحط دې روړه د باران کیږي نو حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی الله نا استغفار وایا او توبی ډېر وباسا بلک سور تراغ جذب انتها فقیرم او غریبم هغه ته می استغفار وایا دریم کس ور تراغ وې زما بچی نشتا ورته وی استغفار وایا بلک سور تراغ هغه ورته بل څه شکایت کو ټول ته د استغفار حکم کولو نو ای چکل دا مختلف کسان رالل بازناس تو مرگرو تی تپو سکو چه مختلف قسم خلق تال رازی او دا مختلف قسم مسائب و تکالیف و شکایت کئی او تاسو هر یو تا دا استغفار حکم کوئی ناغی دا دا سوره نو حیات نو لستر چکا دا چابجی نشتا نو من لا تا دیو جاڑی توبا و استغفار دیووی کسوک فکر غریبی پا مخا کرے ام دی استغفار ہوئی او کچالم نور مشکلات دین ام دی دی خوف الہی پزڑک راولی او پخفل گناہونو دی اللہ تو جاڑی قرآن حکیم کی مغایات دی داغی مقصدم استغفار دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راغلی ابو ذر رضی اللہ عنہ نور صحابہ کرام ته فرمایل چې قران شریف کې یو آیات ته په دې یو آیات باندې دی خلق او عمل کو بس دا ورته ډېر دی و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سوچ چې صحیح مانو کې دا الله نه او یریدو پخپل گناہونو بانی اجڑی دو پخپل اعمالو بانی دا اللہ نو یری دو نو اللہ بدت دا حق طرف نرزق ورکی چی دا دا بخیال و گمان نی آو دا هر مصیبت ندوتو لارب ورطر بلالمین جوڑکی دیو جن زمائزت مندو چی سی استغفار و توبا منگو تاسو طول خپل کو تاکم حدیث چی مستاس روان دیو لستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی مل لزم الاستغفار کمو نارینو زنانو مسلمانانو چی استغفار لازم رونیو اید گناہونو پسیم استغفار وئی او که گناہونو ندی کریو میں استغفار وئی نچا چی استغفار لازم رونیو جعل اللہ لہو من کل دویق مخرجن دا ہر تنگی و مصیبتنا اللہ دو وطولہ رب جوڑکی ومن کل ہم من فرجن دا ہر غم مصیبتنا دو وطولہ رب جوڑشی ورزقه من حيث لا يحتسب الله ورته دا غ طرف نه رزق ورکی چې په خیال او ګمان کې ویني دیو جن د عزت مند په هر حال کې استغفار لازم نیول او په خپل ګناهونو باندې رب العالمین ته جړل او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې سيزونو مشاهده پستر وګو لزکه دا غي په دې باندې یقین او عمل وو علما او ذکر کړی د نبی رسول الله په زمانه کې دیو صحابي بچي کفار او تختول هغه نبی صلی الله علیه وسلم تراغ جز سوکم رضا اللہ حبیب ورطد تقوی و دے استغفار و دے لا حول ولا قوة الا باللہ دے ویلو تعلیم ورکو بس ای پاغی عمل شورو کو او مور او پلار پریشانو چې بچے مو کفارو نیولے ناغ کفار محاربین اغی بے پرواشون اغا بچے دا اغی گنو خانو نو په یو خ باندې سور شو او هغه خ پسې غټولو خانه د تور پسې را روان شو والي سېلې چې دروازه وټه کوله جغو قتل بچې مولار دې او یو لوی قطار دو خانو ولار دې ځان سره امانیو خانه مراوست او دا مسله د زمونږ د دین اسلام د محاربین او کافرونو چې د کوم سره د مسلمانانو جنگ دی او جهاد دی د دوکې نه علاوه چې د دې مال په کومي طریقې حاصل شي مسلمانانو د فارغ غنیمت ته هغه د مسلمانانو د فارغ غنیمت ته نو هغه مال ورته غنیمت شو او الله رب العزت هغه اخلاصم کو نو استغفار په خپل ګناهونو باندې جړل په خپل ګناهونو باندې جړل او صحیح طریقې سره استغفار دے سر اللہ رب العزت دنیا او دا آخرت تو للار کلاوئی چکل سڑے زان مجرم گنی لکه سید الاستغفار کې دغه شان راغلی دي. دا سید الاستغفار کتا سوز د کوثار او ماخام یوزل وایي دیتا د تمام استغفارونو سردار وایي سید الاستغفار. هي سمرا الفاظ او کلمات او جملی چې د استغفار راغلی نو پدې ټولو کې دا بهتر دی. امام بخاری رحم الله په ترجمه الباب قائم کړي او عنوان یې داده وی باب افضل الاستغفار. د شداد ابن اوس رضی الله عنه نه روایت ده چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي وی سید الاستغفار داره ان تقول لا شتوه اي يوزل سار يوزل ماخام اللهم انت ربي لا اله الا انت اللهم يا الله انت ربي تزما ربي تزما پالون کے تزما مالک و معبود و حاجت روا مشکل کشائے لا اله الا انت نشت دے بلد عبادت د بندگئی لائق الا انت مگر سی اللہ خلقتنی تاز پیدا کرے وانا عبدکا واللہ زستا بندے وانا علا عہدکا ووعدکا مستطوعتو اواللہ زستا پاہا ووعدی بانی مقیم زستا پا وعدی می یقین لے چه زما بتا سر پرز دی قیامت ملاقات کی گی تب زما نظما دا اعمال و تفوس کے مستطوعت سمر چه زما وسو طاقت دی نستا پا احد او عادیز قائم و دائم اعوذ بکا من شر ما سناتو زپناہی غارم ستا پا ذات عالیا دا شر داغن چه ما سکڑی د شر ده غنا چې ما کړی ابو الک بنعمتک علیا زی اقرار کوم تعالی رب نعمت ستا باندې پما باندې چې الله ستا به انتها نعمتونه دی پما وا ابو بذنبی او زی اقرار کوم د خپل گناهونو جرمونو فاغفر لی نو ما تبخنو کی فانه لا یغفر الذنوب الا انت بے شکا نشی معاف کول گناہونا مگر تا اے دو گناہ پا معاف کولو ما سیوا دا اللہ نبرسو کا قادر ندے گناہونا معاف کول دا صرف در رب العالمین پوس و طاقت کی و ایچاش دا سید الاستغفار ساری ہوئے او پدی یقین لے او دید سار نراوال تر ماخام پوری مرشون دا اللہ حبیب ویفہو من اہل الجنہ ورا مختصر الفاظ دی خدای غو جنتی انو نای و من قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه چاچ دا د شپې وي او پدی یقینو او دې د سبا کې دو نمخ کې مخ کې سشو وفات شو نو دې به جنتی انو نای دا عام د شپې او د ورځې کومې دعاګانې دي دا کتابګي کې موږ دا چاپ کړی دي د بازي مرګورو دا سانتیا د پاره چې دا بازي دعاګانې بازي عوامو ته په یا دنیا ديږي نو یو سره کوم چې ود کیږي په جیب کې یا خپل دود کې دو په ځای کې هغه کتاب ځان سره یې شي چې ما تسار او ما هم کم مزنون وظایف کول پکار دي د زندګۍ یو بهتر شوبه دا ده چې یو سړی د زندګۍ په هر ایسه کې سنت او اعمال واره راشي چې زو د کیګم نو د کیږي خو کافرم او د کیږي خو زناورم. د مسلمان د کیدو په وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم مسنون اعمال کم دي تاسو د خوب نه راپور تشوي نو مسنون اعمال کم دی گره بازی دیلا رو کسو کی کتابو نا خرسی او خلق سو وظیفی او ځان لس اوراد او وظائف جوړ کړي هغه په سنتو کې د سر ثابت نه وي. وظائف کوي سنتو کې راغی سو ثبوت نشته. بعض خدا سو وظائف کوي چې هغه د شرکی الفاظو نه ډکړي. بعض ځان نه درودونه جوړ کړي، وفات نامه عهد نامه جوړ کړي، درود تاج او درود فلان او درود فلان رضان نه جوړ کړي، د دې خبرو ثبوت ګوره په شریعت کې نشته. دیو جن یو خپل زنانه او توای مسلمانان دي سوچو کی باز دې لارو کوشو کی کتابونو خرسي کی نه د مصنف پته او هغه وظائف کی شرکی الفاظ وی خامخا یو سره وظائف کوي ندیو مستند عالم یو کتاب د وظائف ولی نو دیو مستند عالم والی نو دا الله د حبیب پاوراد وظائف کی د امت د پار سمر خیر او بر وردا مختصر دعا را او کی سره سار او ما خام سید الاستغفار وای او د پدی معنی یقین ده نو د دې په ویلو باندې سکندونه لګي مینټنس پی لګي سکندونه پی لګي او چې دا سار او ما خام وای او سار دیوی ماخام پوری مرشوی نو ده زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نروتی چه اللہ و جنت ورکی او کدا ماخام چاوی او شپک مرخو بیا پشپک رازی یا با دورز رازی دینا بارکی گی نا نو چه سارو ماخام دا کلمات ویو پویلو بانی سا گینٹی او منٹونا نلگی بلکی دا سکندو نو خبر را رب العالمین بجنت ورکی استغفار ویل پکار دی او بیا خصوصا دغ سید الاستغفار چتا سوا وردو رضا اللہ حبیب فرمائی چاچ استغفار لازم رونیو رضا هر مصیبت او تکلیف ندو تو لارب ورطا اللہ جوڑکی او په دنیا کی غټ خبرا دے انسانانو دا پارا دا رزق دا و اید سید توبی او د استغفار سره به رزق د هغه طرف نه ملاوی چې د په خیال او ګمان کې بني ورزقه من حيث لا يحتسب. وګوره صحیح استغفار زما عزت مند کې اوسره ساری استغفار وای ماهام استغفار وای سید الاستغفار وای خود د پزړه کې ګنا پر خود نشتا په خلی خو استغفار وای پخلی خوده توبه و باسی خو پزلو کی دو گناه دو پری خودو اراده نشتا نو دا استغفار نده او دا توبه نده. دیو جنگورا اللہ رب العزت چکلا حکم کرده نو مومنانو توی یا ایوها الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا. ایمان والو توبه و باسی خطوبه د اخلاص نسوحا د اخلاص توبه دی عوامو د نسوحا د سړې جوړ کړي اباځي مليانو مرته په ممبرونو ویدا چې توبه و باسین لکه نسوحا چې استوا او یو نسوحا شو کوی دا سړې علماء تفسیر دا خبره رد کړي نسوحا سړې نو بلکې نسوها وای دی اخلاص توبه تا اے په خلوی چې الله ما معاف کړي نو ته خدا سي ذات نه معافي غواړي چې دا زړه نم خبر دی انه یعلم السر و ما اخفا. دا کوم ذات لچې استغفار او توبه وې ناغد زړه په پټو خبرو پوي دی سر دی توي چې ستا پزړه کې پټي دی او اخفا دیتا وی چلا تالم معلومی نوی چرت سوکا لپس بدی پزڑکی رازی و انہو یعلم السر و اخفا. ناغل توبہ و باسینو چی پخل دیو سری او زڑکی نشتا صحیح توبہ توبو الاللہ توبتا نسوحا. ایمان والو توبه و باسی اللہ تا توبه دا اخلاص. او یادو ساتی اللہ فرمائی لی مومنانو تا مومنان زکوئی مسلمانانو تا مسلمانان زکوئی چه دا دی دا اللہ و دا رسول پا خبر یقین وی. اللہ وی توبو توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ایمان والو ټول توبو باسي بیا رب العالمین فرمایي چې ټول صحیح توبو باسي نو دنیا او آخرت کې کامیاب بشي دنیا او آخرت کې کامیابی پس د صحیح توبه واره اگر یو هغه توبه ده لکه د الله او د بندگانو په منځ کې ګناهونه دي نو دا هغه لپاره درې شرطونه علما ذکر کړی ستا او استاد مالک او د خالق او د رازق معاملې را داسې ګناهونه دي کړی چې هغه د الله د حقونو سره تعلق لري نو دا هغه درې شرطونه دي توبه پزړه کې پاغه کو لخ پیمان شا او فل حال داغینا منشا او آئندد اللہ سروا دوکا چی دا سبنکوم که پدی دریو خبرو کیاو کمی راغنو دا اند اللہ توبہ ندا او دا استغفار استغفار ندے یو سا چی صدی کڑی پاغی پزڑکی خپیمانے حال دی غشې پری هو او آئند دی د الله سره وعده او کجدا سیبنکو نو ګره دې درو شرطونو سره چې کله توبه دې وست مخ کی ګناهونه معاف شول مساله دا سیدا کچا جریدا ګناه دې بیا او کا ناغ مخ کی نجری توبه استیاغه ګناهونه واپس کیږي نا او دا حدیث دا معنا هم دا وَيْمَا أَصْرَ مَن اسْتَغْفَرَ وَلَوْ عَادَ 70 مَرَّةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چا شي دي شرطونو سره صحیح توبه وستا خود رزي دا ګنا بیا او یا کر توکان نو دې په امیشوالي کې ني سابي دي او زل پس چ توبه وستا بیا کمزورې وي نجی بیا پسش توبه و باسی بیا اللہ قبل ای نو دا اللہ و دا بنده پا منس کی چکم گناہو ندی دا آغی دا پاردادری شرطو ندی او کدا سیوی چی دی او گناہ دا اللہ سرم تعلق دے او دا بنده سرم تعلق دے دا چا مال دے خوڑا دے چا جیداد دے قبضہ کر یا بازی خلقو تا اللہ وشو کی پردائزم کی خرسائی څوک لس لس پیری خرڅه ویګې په خبره وا نو کدا سره زر پیری راغه او په جمعات کې الله له توبه وستا دا توبه نه را دیبا لالم توبه واسي او سړی ته بخپل حق ور کوي داغه توبه دا چې دی باول هغه ته وی شروع شروع راشه دا ستا حق دا والله دا مې استازم ک په ناجایز قبضه کړی دا والله بس ها خوی رازی کو بیا دی راشی اللہ تا دیو توبہ واسی نو دا بندہ حق کی توبہ دادا چی اغلب آغا حق ورکے او دا اغنب مافی غوارے دیو جن سی توبی چی چا سی توبہ ویستا نو اللہ وعدہ کری چی دنیا و خیرت کی بدے کامیابی دنیا و خیرت کی بدے سی توبہ دیو جن راغلی دی ایمان یو نه دام دا تا اللہ حبیب دی ایمان علامات خولی لکر اس میں انشاءاللہ حدیث وائیو وید مومن مسلمان نا چکل گناو شیو دکی ایمان وی پا دب دم ربو اجرازی لکا غرچ پچا کے دی تا دی ایمان نخ دے وی ما پر دے حقو خنو ما گناو کا او د منافقت نه خدای چې چا کې نفاق وي اگر که ظالم مسلمان وي وې دنه چې ګناه او شواد الله او د رسول نه فرمانی او شوا نو دا سي نه کپدې پوزه مچ دا شي والو ته تاو شړو دو دور پروا به ني د صحیح ایمان نه خدای چې ګناه سربا انسان پریشان کیږي صحابه کرام توبه استی کنا قرآن دای زندگی مونږ ته نمونه جوړ کړی. الله دې مونږ ستاسو په زړه کې د صحابه مينواشي ابو لباب رضی اللہ عنہ اللہ نے مونگو تاسو مسجد نبوی تا بوزی حرمین و شریفین و تا مدی بوزی تاریخ مونگو تاسو تا داوئی ریاض الجنہ پش مسجد نبوی کی اوزیر دار جنت ٹکڑا را او دادی تا ریاض الجنہ ولی وینو علماء ولی کلی محققینو چه دا غزے اللہ دا جنت نراغستے او دا خپل حبیب پا دی جماعت کیخے او سردار لکائنات فرمائی ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ زمان دی کور نراو علیکم کور چی دا اللہ دا حبیب روز شریف دا او زمان دی منبر پوری دا دا جنت دا ٹکڑو نیو ٹکڑا دا پدغ ریاض الجنہ کی اوستن دا پاغی اسم لکلی سوار لسا وکال تیر شل پل لسا مصدی شورو دا وی استوان ای ابو لبابا استوان ای ابو لبابا ورہ توبہ دا صحابہ دا سکوم نبی علیہ السلام دا بنی قریزو دا یہود ڈلوا او دا دی صحابی کور و بال بچلتا نو دا اید اللہ دا حبیب سر دو کم ماتا کا او دا کافر سر دا مدد و نصرت وعدو کا پا غزو خندک و غزو احزاب کی بیادی پا کلا کے پٹ شوی دا اللہ حبیب تا حکم شوش دی سر مجنگے گا دا اللہ دا حبیب طول زندگی دا دین پا خدمت و جہادنو کی تیرا یو میاش پوری دا احزاب والا راغلیو دا مدینی نے محاصرہ کڑیوا او سخت لگوا سخت تکلیفو یو میاش پر دشمن لارو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مرشین راغ کور کے غسل کولو جبریل امین علیہ السلام راغ ورطوی قربان تاس لحقی خوی آو وی ملائکو خلائی خینا اللہ حکم دے چی بنی قریزو لزائی تا اللہ حبیب مدینہ منورہ کے اعلانو کو چه سوک با موز نکی دمازی گر مگر بنی قریزو کی ناغی پا قلعا کے پٹ شل نو دا دی دور سر دا پخوان دوستی و دا بولو بابا رضی اللہ عنہ نو آئی وی چه مونگ دا سر مشورہ کو دے مونگ ترو لے گئی ناغا یہودیان دتا وی ابو لبابا رضی اللہ عنہ ہوتا وی کمونگ دی قیلان را کشو نستاسر خیال لے چه نبی علیہ السلام زمونگ بارا کے بس فیصلہ کئے پس دے پوہ نشو لا گتے دا سی مرائی سرو خوزو جی بغیر دا قتلو لمو فریزینا تاسور و آدم آتا کا بس دا سی لانو کری چه زرکی خیال اوگر دیو جدا خطا خیالاتو کو دا اللہ و دا رسول صلی اللہ و پت رازو دا دی فاش کو وردیتا وی پخولی گناخ پی مانا کی دل سمدستی زرکتا بس اللہ خبر اوگر زولا دا مومن مسلمان سره ملائک وی سمدستی ور تیلہ جدا جدا سو کر و سمد اللہ بندگان شو چی معمولی غلط خبرو کی اللہ خبر جدا جدا سو کر گره ده گناه وجا داسی اثرات پر آلل چه پا زید دیچ نبی ده سلام تراغلو یکور تلارو او یو غط رسی ده کور رو آوستا او دا کم استن بانی چه ده آغر نوم لیکل استوان ای بولو بابا زانهی سرو ترلو او ایزا مالی ده اللہ پا ذات قسمی چه ده عرش مالک زما توبه نی قبول کری تراغی بزان سپرم نا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تاسو کو بولو بابا سوشو نبی اسلام عبدان خونو ای ورته قربان او خدا سکار کړي او سزان د مسجد نبوی دستنې سره تړلې د الله حبیب وکما ثرا غلې و ما ورته د الله په دربار کې استغفار او توبه وخته خدا چې داسې وکل نظیم ترغه سپړب نه چې تر سو عرش مالک صفی سجن اراده کړي تاریخ لیکلی دا یو هفته یا لس ورځې تیرې شوې نه روټۍ خوړه نه وبس کله ته موږ د پاره به را پرانستو او چې موز به شو بیا به ځان کله کوتړلو لس رزي وو افتی کله به خودم را غرزیدو ځکه لس رزي افته چې سړی خوراک سکاک نه کوي لس رزي پس دارش مالک پیغام راولی ګل چې ما معاف کو ورنه لس رزو کې ځان تړلې سوره به جړلې او الله ته جاړي الله موږ تاسو ته نمونه جوړي چې سړی ګناو کا او دی وایي توبه او باسم دا څنګه خپې مان نه لس رز پس توبه را لا او دارش مالک د معافی اعلان رولی ګلو نو چا پرانستو وینا پرانه زې په مینا خپل حبیب په خپل الله سپراد نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم راغه او هغه پرانستو دا موږ تاسو له الله هي چې ګنا باندې خپې مان نه څنګه خپې مان نه تو ور ابو لبابه رضی الله عنه تا ابو لبابه رضی الله عنه تو ګور صحابه کرام دا خپې مانو معمولی کار چې شوه اے وزل قران شریف کی آیات راغه شپږشتم پاره کی پسوره حجرات کی آیات سے اللہ و ازماد حبیب پا مجلس مبارک کی باواز نپور تک ہوئی اسے نستاد آتی زواز زما حبیب لتکلیف نرسی نو ان تحبت و اعمالکم و انتم لا تشعرون اعمال و متباشی و پوئی گئی بنا دا آیات اللہ رولی گلو دیو صحابی آواز قدرتی تیزو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ بزان پسی دروازہ بند کا او داسی جڑل چی دڑیر کمزوری نبیہ مستم نشراوت ہے ایدہ اللہ دہ حبیب لوی شان دے خو عالم الغیب صفت دے چاہ دے دہ اللہ رب العزت دے حاضر او ناظر په هر ځای کې د هر چا د حال خبرې دل چا صفت ده دا ګوره د کفر خبره ده چې شو کوئی فلانه په غیب پوي او هغه حاضر ناظر ده د الله حبیب صحابیو نموندو نیو گاونی ته پوسو کوچا احکاری نا نوراغه داغه دی بیبی نه ته پوسو کو نا ورته یې په سوره دی شی او غزان پس دروازه بند کړی سو پسی سور دیشوی زان پسی دروازه بند کرده او بس جڑلی ا نبی ریح السلام تراغه نبی ریح السلام ورتوی ورتوائی چه راشی او تا دا منافقانو ننی تا عمل برباد شوی ننی تا لبا اللہ جوندر کئی تا تا با شهادت مرگ ملاوی صحابت دا سی با پختل عمل دا سی پریشانشوی زان پسی ور بند کرده او داسی جڑی نظمائی ذتمندو گنابان اخپیمانتیا دی داسی وی داد اللہ حبیب فرمائی ری چه مومن مسلمان نکل گناو شوا نو پدب دم ربوج رازی لکا غرچ پیرا پریوزی او دے با جاڑی دا غیبارا کی مشکات شریف کی حدیث راغلے او موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ نور کتابونو کم دے عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا تجیب سمر مال ملاو شو تو بس ہم دسیب خیرات کو جدی خرائیو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ناغی و زلوی چیز خوب دیترون مانے پابندی دا کم دیتر خوچ اس شیر آجی بس خیرات کئی ازان لادو سپریزی نا نو چا دا خبر ام المومنین ترو رسولا چه خورای خودی دا سی و یغیوی خواد اما دا بچو پشان لیو کو دے سوک دے چی پا ما با دا خیر خیرات او دیدی سی زنو پابندی لگئی وی قسم دے زبا دسر خبری نکو خپشو ام المومنین پلی بانے بیاغ دیر سفارشونا پیشکول خودی خبری نکو لی دا پیډر غرامه شو چې دا خو زما مور دا ماسی می دا او د بچو په شان لوی کم دا غي غټول علم تدز د کړي نو یو ځل صحابه کرامو ته وی قسم درته درچوم چې ما سره می دا مور رضا کړي ځان سره صحابه را وستل او دای خود ام المؤمنین نه پرده و دا خو خپل خورایو اغیر آل لو دیر سفارشونه او کلو بی بی تی دیر خبری مخی لکی او خورایی تیوی وردن نشا ناغل خپل ترور نه لاست او کو ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہ او بس صحابو مجبور کا اغیر وی ما قسم خوڑلی ای ورته چې مساله داسې ده کچا داسې یو شنه قسم وخړو چې فلانی سره خبرې بنو کوم نو شری حکم دار چې دا قسم کفاره ورکی او خبرې یو کی بیبی ته خیر ده ته کفاره ورکا لګور دومره خوف الهی ده د قسم په کفاره کې کله غلامان آزادي وې د دې کفاره کې د سلویخت 50 ته پورې غلامان آزاد کړي یو غلام زادو لغاوه سلویخ پندروس تو پوری پورا کر اچھی بیا بے مرایات شل جیتا قسم خوڑا دے او مات تکو ندمر بے اجڑل چلو پتا با دوخ کو نڈا کشوا بی بی با دمر اجڑل ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نو اصل کیا گا اصل توبہ زمائی زتمندو دار چھ پدا سی طریقی توبہ سڑے و باسی پخپلو گناہنو خپیمانشی بس کو مت تخپل گناہونو پزړه کې خپېمان شو او صحیح توبه وېستا او کله الله سره د ګنا تعلق دې نو داغي دغه خبره ده او یاد ساتي چې کله د صحیح توبه اراده شو کولري او صحیح توبه او باسي نو رب العالمین لولي ګناہوں معاف کړي او توبه خو چې توبه یې کړه حدیث پاک کې نبی اسلام د پخوانو امتونو یو واقعا ذکر کړي کله انسان باندې ژوندۍ کې یو ګډ وډ دور راشي کله ګوره انسان داسیم جوړیږي چې مور او پلار نه پکارای خپل بچی نه پکارای وګوره په الله باندې سی واقعي دا کدا خپل بچی او غرزای مور او پلار او غرزای نو دغه باندې چې د در ور نشتا رب العالمین وی بندہ که تعالی نور درونه بندی نو زما دروازه در رحمت تعالی بندی گینا نو پخوانو امتونو کی او سڑیو او آغن ناحق قتلو نکڑی او تک حدیث کی راغلی او کم سل نبی آیا او راحب تراغی راحب پخوانو امتونو کی اگر چالی بیوی چیلم ورسرنی لکه مونږ تاسو پښتو کې باز سره شیخ وی عبادتونه کوي تهجد کوي خبره را تلاوتونه کوي روزینی شي خوېلم ورسره نه ناغه تراغه چیرې زه ما خدا شي ګناهونه کړی او زما تو هغه رښتا توبه مو باندې قبلي دا مونږ چاله نه وی چې توبه دې نه قبلي دا مونږ چاته نه وی چې تو ګناهګار او تا به الله بخینا در الله رحمت به پچانه باندې الله ډېر وسیع رحمت دی بنی اسرائیل کې او دو سړی دا واقعیا او بیانو یاد لري ناغیو نیک عمل او بل په ګناهونو کول دیو ومنه کول چې ته ما ګوره دوست یو ګناهونه مکوا یو ځل یې په ګناو لیدو ډېر غوسه شو ورته وی قسم دې طالب الله پاک بخنه نه کوي له دواړه چې کله مرشول نا گنہگار ته خو رب العالمین وی زده ما پر رحم کړه پرس می در لمعف کل جنت لزا او دا بل راو سوی ته شو کی چې ما رحمت په خلکو باندې زما دا رحمت تا پلاس کی چې ته قسم دې په الله چې فلانه به الله نه بخي ملائکه ته حکم کوي جهنم ته ورواچو اے دا الله رحمت په پچا باندې دا ناغ راہب و غصر و خویل مناغ ورطے تا دور گناہونا کڑیستا گناہونا اللہ پاک نہ معاف کر ندا سڑے غصہ کے راغ غیم قتل گلسل برابر کر خوڑک اخ پی مانتیا اللہ چھولے وا نیو عالم ورطا پگوتو ورا غی چاورتا ہوئی جی گورا دا راہب در لغلطا مسئلہ کری آفلانی کلی کی فلانے عالم دے لار بشید آغا پلاسو بطوبا مباسی ادا ماحول پریزا دا علماء لیکلی دی تاسم دا خبر یاد لرئی او زمونگا علماء لیکلی حضرت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لیکلی چی پکم ماحول کے سڑے خراب شو نجدا ماحولی نی پری خید ددت توبی توفیق نمیلاوی لگا پکم ماحول کی تجوارگر جوڑ شوے ته چې د جواری په دغه مرګرو سره ناستې ته جواری نه منې کېدې نشي په کوم ماحول کې چې ته نشایي جوړ شوې دا ماحول چې تا فریخې نه په کوم ماحول کې ته په زنا او په نورو ګناهونو کې اخته شوې دا ماحول به پریزي د ګناه ماحول به پریزي دا تبلیغ ټول په خلکو باندې اثر وشي او سوره سوره خلق پکې الله دا غي ژوندۍ پکې سمېږي هغه وجه دای ماحول بدل کی جمیله کې اوسره رامشي او دلته دې دلتم ناشته او پزړ کی دکان او غیا او غوان بهوګي او باران دې دا خبري او دې دا سلوي خرزي دې هر سله چټي ورکی دکان له چټي ورکی سلوي خرزي دې غوان او د زمیدار نو دې ذهن خالص او ماحول بدل شي نو الله پاک ماحول بدلولو سره زندگی بدل کی دی گناهګار ته وی چې ته داسې وکا ماحول بدل کا او لار شاغه کلی کې ودا باقی ژوند تیر کې اول توبه وباسي نو بس د ټول کړي ګور توبه صحیح دی لوي کله قربان جیداد او مال سره قربان کړ او بس کړي او تر لاکینی روان شو نو دې چې نیم منزل یو کو نو بیمار شو د توبې په نیت روان دی لا و توبې زیل رسی ورلکی دالی چلتا با توبو باسم نو چینی می لاری لو رسی دنو بیمار شو خود دا پزر که دمرا درد دی حدیث پاک کرا غری بخاری شریف حدیث تی چه دی کل بیمار شو بیا پخپو نشو تی دا سی سینه خویو لاواغ کلی طرف لپلو لکه ماشوم خرپو سے کئی نو ملائک رالل اغا ملائکم رالل چه د جنتی نروح آئی او هغه ملائک مرالل چې غي د جهنمی نه روح لري د دوه ملائکو جنگ شو د جهنم ملائکو وی چې د دور رواني کړي او قتل نه کړي مونږ به تی روح لو او دا جهنمی دی او د رحمت ملائکو ورلوي چې نه د توبه استوا او توبه لرا روان دي حدیث پاک کې راغلی وای دي دوه ملائکو تعالی یو ملک روح لري ګلو بل او هغه دې په خپل منځ کې فیصله کوونکی او ګرځولو هغه ملک دې دواړو ملائکه له وی چې د ازمکه کچ کوي نو کچری دې دې خپل کلی ته نږدې دې نو د جهنم دا ملائک دې تی روح قبض کی او دا کم کلی له چې دې توبیلت لو کاغې له نږدې نو د جنت ملائک دې تی روح قبض کی نو ملائک ازمکه کش کول شروع کا علیم بذات الصدور چې پزړه فیصله کوي هغه له پته و چې دې سړي ګناه کړی خو په ایمان لري د دې یو په لزم کې لوي تل غاسه رالند شاوبلې په لوي توګه دشا هر شیر چا په لاس کې دی زمکه لنډي یوګ دی ګند رب العالمین په حکم باندې نو کم طرف لچی دے توبی لکلو یو لی شاپ لزمک سیواو خطا نو اللہ دے جنت ملائکو تا حکمو کو جتا ستی روح کبس گئی اے پخپل و کروخ پی مانتیا خدا سی اس پی مانتیا لکو گردے دو رخ پی مانو شو کلے پریخو عرصے پریخو آغا صحابی دو رخ پی مانو شو شیشی ہو کل اے زانی ستنی سرو تڑلو یو دری صحابی یو زل نبی علیہ السلام نجیحات کی پاتیو دغه توبه دي ته وای هغه داسې جړل دو پکې بدرین صحابه دي غزوه تبوک لرنو ته سلوي خپلو سره زده دي درو صحابه سره بای کاټ نو سلوي خرزي چې برابر شي د نبی رسول سلام قاصد راغې او بیبيان لوي تاسو ته جدا شي بیانو ته وی تاسو موجود ده شه صحابو یو مثال پیش کړی دنیا کې په دا غدرو صحابو کې او کعب ابن مالک رضی الله عنه ده نو دغه قاصد د نبی رسول سلام ته وی چې د الله حبیب سوی دي چې خزو نه جدا شو طلاق ولا ورکو یک ویلې چې طلاق ورکې بس پکې انتظار نو وینا طلاق مور کوي خو بیبيانه دي بس تاسو سره صحبت نکړي نو داغه دو صحابو چې دی کعب ابن مالک رضی الله عنه سره مرګ لري دا بدرین صحابه دی دا غی بی بیان را لے نبی علیہ السلام توی جزمو خاوندان خدا سی بڑاگان دی نو دا اللہ حبیبا کمونگے خدمت کو نستاسو اجازہ شتکنا دا اللہ حبیب ورطوی خدمت کوئی خدای بتاو سر هم بستری او صحبت او نزدیکی کی بنای ورطوی قربان سلوی خرزی اوشی شپا او رس جاڑی قسم دے کئی دا دایا پاسی دیشی مون سر دا صحبت بیس و سو طاقت فی علماء لکلی سی توبہ دارا چشپا و رز دا سی جڑن قرآن حکیم دا غید توبی بارکی وی وی قد دواقت علیہم الارض بما رحبت آغا کلاو زمک پائی تنگ شویوا دیتا وی پخبول گناخ میں مانتیا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وی بخاری شریف حدیث تے وی قسم دے چیزب بار روو تم او پد مدینی پلا رو کسو کی بگر زیدم ماوی دا خو لکا آغا وطن نی چیزب پکی پیدا ہے دا خو لکا آغا زمک نی چی ما بکتا دا زمک روانی دا سی بدل شویوا نگور صحابہ پخبول گناہنو دا سیخ پی مان شویوا نو کدا سی توبہ زما عزت مندو دی سر اللہ رب العزت دا بخنی او د استغفار وا الله دې موږ تاسو صحیح توبه والے جوړ کی امت که صحیح توبه وستا ہے هر مصیبت او تکلیف د پاره د توبه ضرورت ده دیو جن کم مشکلات راشد نیکانو د الله د صحیح دوستانو طریقه دا شي الله طرف ته متوجش د بازي اولیاء مبارک راغلی وې سورلې باندې بسوارو روان وو چې سورلې بلته شروع کی نو سورلی به او ساتو تړلا او لک سات به الله لمتوجی شو چې الله خوې ماده دل تا وی کړی دادا چې زمانہ فرمانی کوي زما د کومي ګناه سزا ملاوي د باز یو دیو بارا کې راغلی چې بچی به نافرمانو نو پزې دې دي چې بچی پسې لرګې او چوکرا والی او غل زور نو کی خلوت کې وکی راسو چې دا زمانہ پیدا بچي الله زمانہ کومي ګناه د وجنه مال نه فرمان کړ دا سچ راضي ګره د خپل اعمالو د وجنه راضي محمد ابن سیرین رحمت الله علیه مشهور امام دی او تابعی دی او د تعبیر الرؤیا امام دی و یو ځل ولا څه تکلیف رسېدل نو خپل شاګردانو ته وی سلویخ کال او شولی او ګناه میکړه و دا هغه سزا را لمنوي نو په هر مصیبت کې زمای عزت مندو الله طرف ته متوجه کېدل او په لکه خپېمانه کېدل نو کله چې موږ تاسو په زړه کې خپېمانه شو الله رب العزت څه کوي الله رب العزت د بندگانو ګناهونه معاف کوي ما هغه حدیث ویانس رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کل بنی آدم خطاء تمام بنی آدم خطا کار دي وخير الخطائين التوابون او غرب خطاکارو کی سوگ دی چی توبه او باسی دیو جن سمر توبه استل پکار دی اے روزانه دی سڑے سل کرت اخلاص سر توبه او باسی حدیث پاک کی راغلی چی کلے او سڑے گناو کی پا دی زربان تور داغو لگی نو کدے توبه او باسی او استغفار و ازر صفاشی او کسړه گناهونه کوي خطوبه صحیح نو باسي نو دا زړه باندې پورا زنګ راشي د غايات مقصد بیا دا دی وای کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون زړه باندې زنګ راشي بیا ګناه ګناه نخکاری توبه توبه نخکاری او نن توبه واسم سبا توبه واسم او بس پدی کی مرګ راشي او ناکامۍ سرسړې مخیله شي نو رب العالمین زمونږ استادو توبې قبلې تر سوچ ځن کدن نی شروع شوې حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر تر سوچ دا روح دې مړی تنی را رسیدلې کنه رب العالمین توبې قبلې دې نمخ کې مخ کې سړی د خپل ګناهونو نظم عزت مندو صحیح تر کې طریقې سره توبه وواسي صحیح توبه چې موږ او تاسو صحیح توبه دا ده خپل شکل د اسلام مطابق کو خپل اعمال او اخلاق د اسلام مطابق کو کچا سره سره کمې زیاتې شوه نن زما عزت مندو چې موږ ورشو داغه نه معافي وغواړو چې ما او تاسو سره دا کمې زیاتې کړو زمونږ استادو دا ټول جیدات که خرشي او مونږ د چا حق خوړلې او غلې واپس کو نو دا کامیابی ده. ناکامی دا ده چې د خلکو حقونه پاتې شي ستار سل پسل لی او د خلکو حقونه پاتې شول. نظم عزت مند د خلکو حقونه د خلکو قرضې دا ټول واپس کول دي. تر دې چې زموږ شریعت مسله را ده که چا کافر نغلا کړي نو الله تعالی دا نه ویلي چې مسلمان دی غلی او کافر نه دی غلاګانې کوي. که چا د کافر او دیندو او د سکنم سشې په دوکا اغست غلې ته کړي ناغبم ته واپس کړي په خبره وا دا غبم ته واپس کړي ځکه کفار تا سره دي چې مسلمان غل له تر هغه نه به اسلام ناصر څنګه قبلې. اسلام خو یو داسې دین دی چې د دین خپل سکے چې پردیبم د دین اثر قبلې. دا یو کامل مکمل سشه دی. کامل مکمل دین دی. مشکا شریف کی حدیث راغله یو یهودی او مسلمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته فیصله راغله نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چوکتل چې دا مسلمان په غلطه یهودی په حق دی نو داغه په حق کې فیصله وکړه. داغه په حق کې فیصله وکړه. داغه فیصله چې وکړه یهودی ولوې ته حق فیصله وکړه. عمر رضی اللہ عنہ داسې د خوش طبیعتۍ نه دوره ور سره وا پاغه باندې وې ته داسې پته چې حق فیصله وکړه. نا ورته وی چې تورات شریف کې د اولاد زموږ د دین خبر هم ده کله فیصله کوون کې چې حق فیصله کوي نو د الله تر طرف له سره ملائک وی او هغه مدد او نصرت کوي. او چې کله یو سره حق فیصله پریزي نو هغه ملک تل ریشي او بیا شیطان د سره برګری شي. شیطان د سره سشي برګری شي. نو صحابه کرامو داسې کړي چې کافر او يهودي فیصله وروړي نشي کتری دی یهودی په حق ده نو فیصله یې چا په حق کې کړي. دا زموږ د دین نو کچا د کفارو مو یعنی زمیین او حکم خړلې نو دا غي مسلم دا چې زموږ شریعت دا سره چې یو کافر د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي نو ای اموالهم کا موالنا و دماؤهم ک دماءنا. دیو جن د صحابه شان دا چ غید کفارو چې کوم ورسره خواکه وسیدل دا غید حیا او د مال او جان حفاظت لکه مسلمانانو په شان کوم. یو تاریخی واقعا مفسری او علماء ذکر کړی دا